یا خو قومونه ګوري مخکې تاسو ته ما جوابونه کړي یو قوم باندې زلزله راغله بل قوم باندې چغه د جبریل راغله ایا دلته چې زلزله راغلی ده نو حقیقت کې دغه چغه د جبریل ده خو وروسته د دې د زړونو کیفیت دا جوړ شوی دی چې اضطراب او دا اړکېدل پرې راغلي دي او یا هغه تاسو نه چې کوم ځای داسې خطرناک اواز نه هغه ځای سره ځمکه خامخا حرکت کوي ښه جوابونه اسان فاصبحوا نوبرزدل دی فی دارهم دار نه مراد دلته یاد دی خار دی ځکه مدینه منوره ته دار الهجرت وی حالانکه دار خو یو کورته وی هغه ټول باندې تار دار الهجرت کېدو نو معلومه شوه چې دلته نه مراد دی هغه خار دی او یا ته نه مراد کورونه دی چې کوم کې دی اوسېدل وقت فاصبحوا فی دارهم باکورونه کولګي جاسمین مړه الٹا الٹا په دوګر الٹا مړه پراته ځکه چې هغه سره دې زونه چوي دا خو د دې واقعا شو وعاد وسمود واهلكنا عاد وسمود پنځم شپږم واقعا الله تعالی ما قوم عاد ما هلاک کړو قوم سمود نه هلاک کړو وقد تبين لكم او په تحقیق سره معلوم شو دي تاسو ته هغه هلاک د مم مساکنین د مکانات د دوی بالکل هغه تاسو ښکارا دي تاسو مخې ته دي معنا دا دا چې دا غي دا هلاکې دل دا غي د مکانات تبا کې دل دا بالکل ظاهر دي او تاسو ښکاری چې په غاړه باندې ځای کندرات شتا هغه ارسل الله تعالی دې سمې سکري وزين لهم الشيطان فاستكبروا دي ته شيطان اعمالهم دا بد عملونه دي چې دا قبیح کفر دي گناهونه دي نور ناروا دي دا د شیطان فاستكبروا دي ته توبه نه استه فصدهم من اكلوا دي ان سبيل سمیدارنا صحیح لار نه من اكلوا وكانوا مستبصرين او دي او خياران دي دا عقل خواندانو او خياران او سره دې نه شیطان او سره داسې کار وکړ چې هغه نه اوس موږ یو لوی نه عاقل او خيار سره وي او شیطان چې په خپل قبضه کې واخلي نو څنګه کارونه د تنه صادر کی د بے حیاي د بے شرمه سپک سپک کارونه سره واخلي دی شیطان دی راو پرځي نو دا کله کوم دی او قلا او ځان ته یو خياران وي او شیطان کراغه بس شیطان د صحیح لار نه منع کړو او دغه بوتانو موتانو دی بد عملو کې افتاد کړو وقارون اور دارنګي و مواقع او صلا بیانې د قارون فرعون حامان دا مخ کې تلي ویخه مخ کې دا دارنګي هلاکه موږ قارون د قارون هلاکت مخ کې بیان شوی دی او د فرعون او د حامان هلاکت هم بیان شوی دی قارون پس مکه باندې تللی دی او فرعون او حامان هغه سمندر کې بحر قلزم هغه غرق کړی دی واقع واضح تا ولقد جاءهم اور حال دا دی چې راوړي دوی ته موسی موسی علیہ السلام بالبینات معجزې ښکارا نه لولې معجزې په در په حضرت موسی علیہ السلام دوی ته ښکارا کړی وی فاستكبروا في الارض ندی ځان دوی وګاولو قسمه قسمه کیولې فلر سره ذکر کړي یو سړی چې تکبر کوي هغه چار ځای دی متکبر دی اشاره دې خبره ته چې د دې عقل ندیر معمولی ځکه چې کم سړی پس مکه کې اوسې غلط تکبر نه خای کم سړی چې اوسې پس مکه اگر تکبر نه خای خدای کې دومره عقلونه هم کمو چې سره دې اوسې دل دل ته بیا تکبر کو دا فلر دې لپاره لیکلی شي ښا روح المانی فل ارض دې پس مکه کې تکبر کو نو دا اشاره ده قلت عقول و کموالی دا عقلونه دې دا چې سړی اوسې دل ته پس مکه باندې او ځان ته سوي نو دا هو وما كانوا سابقين او نو دی بچ کی دن کی دا عذاب زمانہ اللہ تعالی وی زما دا عذاب نه بچ کی دن کی خونو دی زما دا عذاب نه چرته تخته دی شو فکلن هر یو دی قومونا دا سمرا واقعات بیان شول کنا اخذنا بذنبه اللہ تعالی وی مانی سلیو هر یو دی نا په گناہ پل دی چې کوم گناہونو دا گناہ د وجنه بدی کونی سل او هلاک څنګه هلاک فمنهم بعض دی نا من اغسوکو ارسلنا علیه حاسبا چراولی کلمن په دای باندې تیز وسیله چې کانی چتول قوم دلوت علی السلام ته وګوره سیدای پیرالا کانی چتول یا د پاسنه په کانی وره ده لوت علی السلام قوم الله تعالی داسه هلاک کړو کلی په ټکو کل. و منهم بعض الذين من هاو اخذته صيحته چې اونې سل دی لراچغه دی جبرئیل علی السلام تا سمع قوم سمود او دا اوس کوم د چا د شیبر علی السلام د قوم واقع بیان شو جبرئیل په چغه و اسلام چغه سره بیا دی مرشو یو ځای زلزلہ پر آلا بل ځای دغه سوال ته پراتو ښا و منهم اور بعض د دین هغه قصفنا به لارزا جغر کوم دی پزمکه کې قارون الله تعالی پزمکه ورنه است قتل ډول ورته و منهم بعض د دین من هغه اغرقنا جغر کوم چا قوم د نوح علی السلام قوم فرعون فرعونیانو من بحر قرزم کې غرق کړو انوح علی السلام قوم باندې الله تعالی طوفان راوست وما كان الله ونذو الله تعالى ليظلمهم چې ظلمې کړي په دوی باندې الله په دوی ظلم نکو الله وي زما څه کار دي چې په دوی ظلم کوم چې اوسړې سم عمل کوي زره حدا کوم ولكن كانوا لكن وذي انفسهم فخر زانونو يظلمون ظلم کوم کې په خپل زانونو ظلم کو په کفر او په شرک سره دا خو دغه قومونو داغی اغا فعال بیان شل اللہ تعالی چی سنگ عذاب اغیل اور کڑے دے اس دا عام کافرانو دا عبادت مثال بیانی اللہ مثل اللذین مثال دا حق کسانو اتخذو چی نسلی دیا گئی من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا اولیاء خدایان ما سیوا دا اللہ نا نور خدایانی نسلی دی او عقیدہ لري د امداد د دوی د نفع د دوی چې دای به موږ سره امداد هم کوي او دای به موږ سره نفع هم موږ به نفع را کوي نو دغه خدایان نه تمه د امداد او دغه خدایان نه تمه د چا د نفع د دې مثال الله بیانې کما صلی الله ان کبوت په شان د چا دی دان کبوت د دوی د خدایان او دغه غ بندگی دا په شان د ان کبوت او د کور دا غلا اتخذت جوړ کی د ان کبوت دا جوړا غي بیتن پکو یو کوټه جوړ کی ځان دا خدا سے کوٹا جوڑا کی چمک کے تاستہ میں نہ ددنا گرمی لری کئی نہ ددنا سرزی لری کئی نہ دا باران نہ بچ گئی نہ دا سیلے نہ بچ گئی نہ دکا سے مثال دا دغا بوتانو دے دی مالکان نہ دی دفر عبادت کا ان کو را پار دا نفع نہ دا ضرر نہ دا امداد لکا سنگا چھ دا جولاگی دا کور جولاگی نہ دا سشی نہ تحفظ نشی اور کولے نہ دارنگی دا دی بوتانو دا بندگی دی اخبر و عابدین نہ تحفظ نشی نشی اور کولے ایس فائدہ اور تنشی رسول البتہ الٹا نقصان دے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أَوْ بِشَكَّ نِهَايَةَ كَمْزُورِ دَكُورُونَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خَامُهَا كُورُ دِي جُولَاگِ دِي پدې تمام کائنات کې دي سيزونو چې ځان له کورونو جوړ کړی دي نو پاتولو کې کمزور کور دي جاري دي جوړاگی دي دا بار چې کم جوړې زمکه کې دنه نه لو کانو یعلمون کې چت دوی په دې په یو شی باندې کدی په یو شی په دې نو پدې په کوم شی چې دا کوم مثال الله تعالی دې ته بیان کړی دي بالکل صحیح دي ان الله قد اكثر الله تعالى يعلم عالم ما باغ سزونو باندې يدعونا چې دې بلی من دونه سوا د الله من شين هر شي چې دې الله باغ باندې عالم دې چې کوم شي ما سوا د الله نه بلی وهو العزيز ده الله تعالى زور اور په دشمنانو الحكيم خاون د حکمتونو دې الله تعالى په خپل دشمنانو زور دې دا چې عذاب به ورسکین پای کې حکمتونو دې وتلك الامثال دا مثالونه لقد دلت د عنکبوت جو لګي مثال بیان شه مخکې د ماشو د مچ مثال بیان شوی دې الله تعالی وی دا مثالونه نغربها بیانو مونږ دی مثال نرا للناس د خلکو لپاره مثال سره پو راضی وضاحت د مسلې راضی قران او حدیث کې مثالونه ډیر دي الله تعالی وی دا د خلکو ته بیانو للناس عام دي هر یو خلکو ته لیکن و ما یاقلها نپویږي په دې مثالونو باندې الا العالمون مگر کم کسان چې پوه وي چې کم کسان پوه دي دا غي په مثال پوه شي جو هو رښتیا زمونږ د بندګي او د خدایانو خو به بسري او چې کم نپویږي دا غي وخا الله رب سنو کله جولاګي یادې کله مچ یادې کله ماشه یادې دا غا کم کړی ښا خلق الله السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او ارض او زمکا بالحق د پار د خول د حق دا حق تخ خولو خکارا کولو دا پارا او یا حق پا مانا دا حکمت سر دے چا اللہ تعالی دا آسمانون او دا زمکی او حکمت سر پیدا کرو ان نفی ذالکا بے شکا پا پیدایش دے آسمانون او دا زمکو کے لآیتن خامخا دلائل دی للمومنین دا مومنانو دا پارا چا غی دلیل نیسی پا قدرت دا اللہ تعالی او پی اوالی دا اللہ تعالی و الى مدین آخا هم لے گلے منگا مدین خارتا قومی دا دوی شعبان شعب علیہ السلام قومیم دے نسبیم فقال انه وداغيت يا قوم يا جماعه قوم اعبد الله ومن تاسو يو الله تعالى الله يو ومن اغسر شريكان مشت ورجل يوم الاخره عقيده ولا تاسو پرز د اخرت باندې يا او قاعده سکارونا چي تاسو ثواب امید ته ثواب داغي وي پرز د قیامت ولا تاسو مگر زه تاسو فرار دې پدې مکه کې مفسدين پدې حال کې چې فساد کوونکي هي فساد معنا بل شو چې ګنا سره کې دا فساد دې پزمه کوي فكذبوه دروجن او ګنو له هغه حضرت شعیب علیہ السلام لرا پتی دعوی کے فاخذتهم الرجفتون اس لاغی لرا زلزلے سختے فاصبحوا گرزدردوی پو وقت سبا کے فی دارہم پا خارق پل کے پا کورن پل کے جاسمین مڑو الٹا پڑو وعادا و سمودا حلاک کرو منگا قوم عادا و قوم سمود وقد تبین لکم او پتاکی سر ظاہر شوید تاست من مساکنہم دو کورن دو دینا دو کورن تاست داغی حلاک و داغی تبائی مارو شوید وزین لهم الشیطان خیست کرو دوی دا شیطان آمالهم آبد عملون دا دوی فصدهم نمنا کرو دوی یعنی سبیلی دا سیلارنا چاگا توحید دے وکانو مستبصرین ہو دوی اخیاران ہو بیا ہم شیطان دا سخبل گرف کے غستو وقارونا علا کرو من قارون فراون اور حامان ولقد جاہم رولو دوی تا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بالبینات موجزات فستکبرو دوی تکبر کولو فلارزی پا مصر و پا دغ علاقو کے زمک کے تکبر وما كانوا سابقين نو دی بچ کی دن کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا فقلن هر یو د دوینا اخذنا اونی سلو منگ بزن بیهی پا سبب دو گناه دو دسرا فمنهم بعض دو دوینا من حق قومنو ارسلنا علیه چراولی گلمن پا دویبان حاسبن کانی امورو کانی ارسلنا مانا انزلنا یا تیز اسیلی چکانی چکانی فمنهم بعض دو دوینا من حق و اخذت حسیحتو چونی سل دوی لرچق دی جبریل سمود والا قوم و مدین والا ومنهم بعض دو دوینا من حق و خسخنا بیل ارزا چه غرق لمن دی پزمکا کی خارون ومن هم بعض دوینا من آسوک اغرقنا چه غرق لمنگا پوبو کی جا فرعون اور دارنگی قوم دنو علیہ السلام وما کان اللہ علی ازلمهم نو اللہ تعالی چه ظلم کرے دوی سر اللہ ظلم دوی سر ندے کرے ولیکن کانو لیکن او دوی انفسهم دزانو مقبل سر ظلم کون کی پا کفر شک وغیر سر مثل اللذین مثال دا کسانو اتخذو چنی سری دی من دون اللہ سیواد اللہ تعالی نا اولیاء خدایان کمثل انہن کبوتی مثال دوی پشاند جو لگی دے جو لاګي ته وګورئ اتخذت بیتا چې جوړ کی ځان له وکور دې د پاره چې دې کې بل ګرمه سرځه باران سیده نه بچکی کم نه بچکی تک څه مثال ته دې دا انکه بده خاطر جوړا باندې معنا دا ده چې دې ځان له داسې تنظیم کړی دې چې دا زمون خدایان دی او دا بندګی له خدا دوی له پکار نه راځي وان نو هنل بیوت او پتا کې سرا کمزورې د کورونو نه لبیت العنکبوت خامخا کور د عنکبوت تن تک څه کمزور عبادت دې د عبادت چپکارې نه دي لو کانو یعلمون کدی پوی دے پوی شے باندے نو پدی باندے با پوی شویو ان اللہ یعلم اللہ تعالی علم نما پا حغسینو باندی یدعون من دونی چی بری سیوا دا اللہ تعالی نا من شہن سیزونا کم سیزونا چی دی ما سیوا دا اللہ نا بلی اللہ پی علم وہو العزیز دا اللہ زور اور خان دا حکمتون دے و تل کلم سالو دا مثالون نا کدل دا چکم بیان شو نظر بہا بیانو مندی مثال لناس دا خلق رو پارا و ما یاقلو آن پوی گی پدی مثالون باندے یعنی دا مثال چې د سشي د پر راغلی د دې حسن اور د دې هغه باندې به الا العالمون مگر کم کسان چې عالمان او پویدونکي دي خلق الله السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونو زمکه بل حق په حکمت سره ان فی ذلک بشک په پیدا کول د اسمانونو زمکو کې لآیتن خامخا دلائل للمؤمنین د مؤمنانو د پاره په قدرت الله تعالی په یووالی د الله تعالی